caras, ventajas del que y por un conam, barco y me reto chumponam. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما همراهان گرامی برنامه بامدادی رادیو البرز. امروز شنبه اول تیر ماه 1392 خورشیدی برابر با 22 ژوئن 2013 میلادی. تا ساعت 12 میزبان شما همراهان گرامی هستیم. برنامه امروز رادیو البرز علاوه بر داده‌های فرهنگی و اجتماعی، ورزش بامدادی، خبرهای ایران، دانمارک و سایر کشورهای جهان همراه با گزارش‌های مربوط به آن، مجله بهداشت و سلامت و مجله ورزشی خواهیم داشت. شماره تلفن ما 27 58 22 12. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com هست. وبسایت ما iraninfo.dich هست. آخرین دادای خبری رو شما میتونید از صفحات فیسبوک رادیو البرز، صفحه فیسبوک دانسک پرسیسک و تارنمای ایران گلوبال داد اینفو شما میتونید آخرین دادای خبری رو دنبال بکنید. با ما باشید تا ساعت 12 امروز. عاشقمی، نامه میدی میگی میمیری برام، هدیه و گل میاری مگه کیم که تو یه فرشته میشینی به پام. دوست داری منو میگی عاشقمی، میگی من از آسمون اومدم، مهربونی رو خودت یادم دادی، راستشو بخوای بعضی وقتا بدم. نمیدونم چرا تو تموم آدم ها تو منو دوست داری، نمیدونم چرا، نمیدونم چرا به من با یه نگاه قلبت رو میسپاری، نمیدونم چرا، نمیدونم چرا تو تموم آدم ها تو منو دوست داری، نمیدونم چرا، نمیدونم چرا به من با یه نگاه قلبت رو میسپاری، نمیدونم چرا. واسه دیدن من چمدون میبندی به سفر میری، فاصله واسه تو معنا نداره، راه دور جاهای پرخطر میری، عشق میریزی تا غمگین میشم، با یه اشاره سر و پا گوش میشی، با یه اشتباه تا میخورم زمین، دستمو میگیری با هوش میشی. نمیدونم چرا تو تموم آدم ها تو من شما رو به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب میکنم. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای از حسن روحانی رئیس جمهور جدید اسلامی خواست با آزاد کردن روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان زندانی به وعده‌های انتخاباتیش عمل کند. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران از حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی خواست که تا به قول خودش در زمینه آزادی‌های مدنی عمل کند. از طرف دیگر خانه مطبوعاتی ایران هم در بیانیه ابراز امیدواری کرد که در دولت آینده گردش آزاد اطلاعات، تحمل نقد و استقبال از شفافیت بیش از گذشته مورد توجه قرار بگیره. خبرگزاری داخل ایران گزارش کردند که 12 تبعی امارات متحده عربی و 1 تبعی هند که سوار بر 2 قایق بودند در آب‌های خلیج فارس بازداشت شدند. دادگاه عالی بریتانیا حکم داده که تحریم بانک ملت ایران از سوی دولت بریتانیا باید لغو بشه. مراسم تشییع جنازه پیکر جلیل شهناز، موسیقیدان معروف ایرانی، روز پنجشنبه گذشته با حضور مردم و پیشکسوتان موسیقی ایران در تهران برگزار شد. تیم ملی والیبال مردان ایران در مسابقه روز گذشته با نتیجه 3-2 از تیم حریفش صربستان شکست خورد. فدراسیون فوتبال ایران از فدراسیون فوتبال کره جنوبی به دلیل رفتار تماشاگران کره‌ای و پرتاب شیشه به سمت بازیکنان ایرانی به فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا شکایت کرد. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران روز گذشته اعلام کرد که در پی پیروزی این تیم بر کره جنوبی، قراردادش تا پایان جام جهانی 2014 برزیل با فدراسیون فوتبال ایران تمدید شده است. مراسم استقبال از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران بعد از ظهر چهارشنبه در استادیوم آزادی بدون حضور زنان برگزار شد. تیم ملی فوتبال ایران سه شنبه گذشته با نتیجه 1-0 تیم ملی کره جنوبی را شکست داد و رایی مسابقات جام جهانی برزیل شد که در سال 2014 برگزار خواهد شد. واسه دوستی و رفاقت رفیقای قدیم، واسه یه مرد که 10 سال پیش من نیست، واسه مادری که هنوز چشاش میشه شب خیس، واسه بچه بودنم، واسه رنگای شاد، واسه دروغای کوچیک با قلبای پاک. دلم تنگ شده واسه لوتیای قدیم، واسه آدمای شبیه به پوریای ولی، واسه عشقی که رفت ولی جاش بر نشد، واسه قلبی که شکست و لاشخور نشد، واسه دختری که خیلی سالا صبر کرد که اون که عاشقشه از حبس برگرده. دلم تنگ شده واسه کوچه های تنگی که بهانه شدن تا که بس باشه قهر. تنگ شده دلم واسه مردای شهری که مردون جنگیدن 8 سال جنگ. زندگیمو که رفت به فنا، جوانایی رو میبینم دست به تناب، تو آسمونشون یه دونه ستاره نیست، این انتقامی و سزای ریست. تاوانه چی پس میدی وقتی تأثیری نداره که تسلیمی، وقتی خوشی تو رو تا همیشه ولت کرده، همینه همیشه دلت تنگه. باز خوبه چیزی هست واسه دل خوشیمو، 20 سال دیگه ولی به چی دل خوشی تو؟ دل خوشی به چی؟ به کارای خلاف یا به دختری که واسه یه پول چه باجا که نداد؟ تعریف کنی چیو واسه بچت، میخوای چیا بهش بگی اگه راه کج رفت، از جوونی که سالها زندون، یا میخوای بگی از داستان میدون کار، از بالاترین رکورد تو مصرف مواد، یا که دل خوشی به بیشترین درصد طلا، از مردی آهنی که پر کشید رفت، مردمی که قصاصشو صف کشیدن، میخوای دلتنگ بشی واسه جوونای نابغه‌ای که آخرش همه با هم فرار کردن، آدمایی که سمت خلاف رفتن، اینا اشتباه محض، پس الان برگرد. زندگیمو که رفت به فنا، جوونایی رو میبینم دست به تناب، تو آسمونشون یه دونه ستاره نیست، این انتقام یه سزای ریست، تابانه چی پس میدی وقتی تأثیری نداره که تسلیمی، وقتی خوشی تو را تا همیشه ولت کرده، همینه همیشه دلت تنگه. یه نگاه بکن به دور و بر شهر، اینا مشکل تو و من مرد، اینا مشکل یه نسله که مجبور شد از هر چیزی بترسه، مجبور شد واسه آزادی هاش راضی بشه بدترین حرفا رو بگن بهش، نسلی که سوخ پای هر کس و ناکس، نسلی که شادیاشم در غم و ناله است، نسلی که همیشه بهش دروغ گفتن، نسلی که حقشو تو روز بردن. آره اینا مشکل من و تو مرد، اینا میشکن من و توی من، ولی به خودت بیا دستمو بگی، پاشو داد بزن بگو باید حقمو بدی، بگو این دفعه حتی اگه تنم لرزید، ولی وایسادم باید درون نشم رچید. تن خستم دیگه حرفی که ندارم، دل به خلوت تو بستم. بار سفر می‌بندم از دیار تو میرم، بار سفر می‌بندم و از دیار تو میرم. موقع ترانه جدایی رسیده، لحظه گفتن خداحافظی رسیده. تو رفتی، رفتی به زندگی گذشته، گذشته سفر بی بازگشته. حالا تو رو دیدن محاله، تو رو داشتن یک خیاله. بار سفر می‌بندم از دیار تو میرم، میرم اون جایی که صدای دریا باشه، میرم اون جایی که پرواز پرستوها باشه، میرم اونجا که صدای دریا باشه، میرم اونجا که صدای پرواز پرستوها باشه. دیگه موقع جدایی رسیده، لحظه گفتن خداحافظی رسیده. از غمه بورید، حالا روز و شب میباره، ایگه تو ذهن خیابون منو تنها جا میذاره. خاطره مثل یه پیچک میپیچه رو تن خستم، دیگه حرفی که ندارم، دل به خلوت تو بستم، دل به خلوت تو بستم، دل به خلوت تو بستم، دل به خلوت تو بستم، دل به خلوت. درود بر شما، حالتون چطوره؟ جسم و جانتون از سلامتی و شادی پر باشه. با برنامه تابستونی در خدمتون هستیم. سعی میکنیم کمی تنوع در برنامه داشته باشیم. اول به شما تبریک میگیم که فوتبال ما به المپیک 2014 میره و یک شادی بوده در سرزمین ما. امید به زندگی رو از یادتون نره، مطمئن باشید خورشیدی که در غروب دیده نمیشه اما صبح دوباره طلوع میکنه و با گرمای خود به زندگی سرد روح میده. ما باید در هر شرایطی هستیم بوی خوشبختی ها رو، زیبایی ها رو احساس کنیم. با امید به آینده بدونیم دوباره شادی به سرزمین ما برخواهد گشت. انتخاب رئیس جمهور هم یه بخشی بوده، مردم ایران امید به آینده بهتر دارن. در هفته گذشته استاد بزرگی رو در دنیای خاکی در سرزمینمون از دست دادیم، استاد جلیل شهناز، که روز 30 خرداد پیکرشون در مقابل تالار وحدت به وسیله هزاران نفر از مردم علاقمند برگزار شد. کیومرث، علیرضا فرشته، فریبا فروزنده، نوشین از فرزندان استاد شهناز هستند که در آمریکا، فرانسه و ایران زندگی میکنند. ایشان جسمشان رفت اما آثار ایشان باقی خواهد ماند. و یه خانم نویسنده در ایران که 23 کتاب نوشته بودن، در سن 61 سالگی بر اثر ابتلا به سرطان معده در بیمارستان مهر درگذشتند. خانم فهیمه رحیمی علاوه بر نویسندگی، خبرنگاری ورزشی و ادبیات کودکان، قطعه ادبی به نام داره که دلم برای پروانه ها میسوزد که در 9 سالگی نوشتن. ایشان در 17 سالگی ازدواج کردند و 2 فرزند داشتند. معروفترین کتاب ایشان ابلیس کوچک، اتوبوس، آریانا، باران، بانوی جنگل از آثارشونه که روحشون شاد باشد. خلاصه برای اولین بار بعد از انقلاب یه هموطن زرتشتی عضو شورای شهر یزد شدن. ایشان سپنتا نیکنام، متولد 1363، کارشناسی اقتصاد هستند و در سمت بازپرسی انجمن زرتشتیان از 1391 رو به عهده دارن. خانم اشتون در زندگی رو همه میشناسید، این چهره شناخته شده از زنان عصر امروز ماست. خانم اشتون در زندگی خصوصی با آقای پیتر کلنر ازدواج کردن. ایشون روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی هم و از ایشان 2 فرزند دارند. همسر خانم اشتون قبل از ازدواج با ایشان ازدواج دیگر داشتن که 3 فرزندم از ازدواج قبلی دارن. آقای پوتین هم بعد از 30 سال زندگی مشترک از خانم المیرا جدا شدن و دوباره فعالیتشون هفته گذشته شروع کردن و جایزه نشان خانواده پرجمعیت رو در هفته گذشته به خانواده های 12 نفره و 7 نفره تقدیم کردن. آقای پوتین از روسهای افسرده خواستن که به تولید مصر فکر کنن، چرا که این کشور در آینده با کمبود جمعیت روبرو می شود. کشور دیگری که با کمبود جمعیت روبروست کشور دانمارک است. پادشاه عربستان سعودی که برای استراحت و دوران نقاهت بعد از بیماری به مغرب رفته بودند، سفر خودشونو نیمه کاره گذاشتن، چرا که در پی آگاهی دستگاه اطلاعات امنیت نیروی زمینی از رفت آمدهای غیر عادی 10 افسران نزدیک به وزیر سابق دفاع صورت گرفته است. منابع رسانه‌ای گزارش میده که در پی تحولات داخلی درباره کودتای نظامی در این کشور سخنها گفته میشود، چرا که وزیر اطلاعات از سمتش برکنار شد، او به آمریکا رفت، اما جمعی از افسران با ایشان رفت آمد دارند. چند خبرم از مهاجرت و پذیرش پناهجو براتون میخونم. پذیرش پناهجو در اتحادیه اروپا استاندارد میشود، یعنی از یک قانون همه کشورهای اتحادیه اروپا پیروی میکنند. دولت آلمان 10,000 پرستار خارجی نیاز دارد، شاید قراردادی با هند و فیلیپین انجام دهد. سوئیسی‌ها از سخت شدن قوانین پناهجویی حمایت می‌کنند. در سوئیس در حال حاضر 48,000 نفر در انتظار جواب هستند. این خبرم بسیار مهمه که براتون می‌خونم. مخالفت دولت آلمان با تصویب قانون تابعیت دوگانه برای اولین بار در آلمان به تصویب می‌رسد. این چند روز خبر ندارم، شاید به تصویب رسیده باشد. جوانان مهاجر تبار در آلمان تا 23 سالگی میان تابعیت آلمان و سرزمین والدینشان یکی را باید انتخاب کنند. دو پاسه در آلمان ممنوع اعلام می شود. مهاجرت روز افزون تحصیل کرده به آلمان، 43% افرادی که به آلمان مهاجرت می کنند دارای مدارک دانشگاهی و تخصصی هستند. در سال گذشته 1,000,000 از این افراد در آلمان استقبال شدند. وضع پناهجویان در یونان به خاطر مسائل اقتصادی در تنگنا می باشند. شمار زیادی از ایرانیان در گرجستان زندگی می کنند. حالا همسایه ها آباد شدن، رفتیم جای دیگر رو به جای دبی ترکیه آباد کنیم، گرجستان و ارمنستان دیگر بسازیم. 20 حرفه‌ای که کشورهای مهاجرپذیر به آن نیاز دارن تقریبا در بعضی از کشورهای اروپایی یکسانه. متخصصان فناوری اطلاعات، IT، بخش ساختمان و انرژی و مهندسی برق، تحقیق توسعه برنامه دستورالعمل نرم افزار. مهندسی خاک در حوزه مهندسی راه و ساختمان، 8 کشور از 17 کشور به این افراد نیازمندند. از 20 کشور 18 کشور به دنبال جذب پزشکان عمومی و متخصص هستند. از رفتن به این کشورها و این کشورهایی که زندگی میکنید خسته شدید؟ امروز من 2 کشور به شما معرفی میکنم. هر دو هم در آمریکا هستند. یک کشور تازه تأسیس که 3 نفر منتظر ملت جدید هستند و یکی از این کشورهای دیگر که در ایالت میشیگانه که به سبک ویکتوریا، دوران ویکتوریا زندگی میکنه. اگر هاوایی نباشه بهشت روی زمینه. تصمیم بگیرید. در هفته گذشته در کشورمون یک اتفاق بسیار ساده افتاد ولی بسیار مهمه. یه دختر 5 ساله که در پارک بازی میکرد در مقابل چشم والدین در پارک ساحلی تنگستان به آب افتاد، اما خوشبختانه که از امدادگران که با خانوادهش برای تفریح اومده بود خودش را به آب زد و جان دخترک رو نجات داد و دوباره این دختر کوچولو به آغوش خانواده برگشت. براتون مطلبی از زنان دارم، زنان ایرانی افتخار آفرینان جهان. البته چند تایی رو بهتون معرفی میکنم. اول یه خبر کوتاه براتون بگم. افرادی که تاس یا کسانی که مو ندارن نباید در مقابل نور آفتاب باشن. البته بیشتر منظورشون به آقایون است که از 10 تا 2 بعد از ظهر بدون کلاه و عینک بیرون نیان و در مقابل نور مستقیم آفتاب نباشند. آیا میدونید که اولین صادرکننده انار در جهان ایران است؟ افسوس که هنوز بهره برداری درستی از اون نمیشود. شاید همسایه هامون بردارن انار رو به اسم خودشون صادرات کنن و از صادرات ایران خبری نباشه. انار هندوانه در زندگی ایرانیان و خاصیتی که دارن، نصف انار یا آب انار در روز یک قاشق هندونه را پزشکان برای سلامتی توصیه میکنند و نه بیشتر. یک مادر چینی فرزند خودش رو در قفس مدت 11 سال میشه زندونی کرده. این بچه بیمار روانی است و وقتی بیماری از شدید شد یک نوجوان رو کشت. از اون تاریخ مادر او رو زنداری کرده. مادر میگوید چه کنم، دلم میشکند، اما او پسر من است. من میترسم دست به کارهای دیگر بزند. او یک نوجوان رو کشته. خب هفته دیگری رو آغاز میکنیم. همین حالایی که من و شما اینجا نشستیم و داریم نفس میکشیم، باید خدا رو شکر کنیم، چرا که کسانی هستن که دارن آخرین نفسهای خودشون رو میکشن. پس دست از گلو شکایت برداریم، بیاموزیم چگونه با داشته هامون زندگی کنیم. همه داشته ها هم بد نیست، میتوان از آن لذت برد. بزرگترین تراژدی انسان در زندگی اینه که قدر داشته ها رو نمیگذارند، اما میخواد دنبال نداشته ها برود. همیشه توان اینو داشته باشیم تا از کسی یا چیزی که آزارمون میدهد به راحتی دل بکنیم. از آدمایی که وقتی به شما نیاز دارند سراغ شما میآیند ناراحت نباشید. به خودتون بگید که مانند یک شمع در هنگام تاریکی به ذهن آنها رفتیم. این دوست داشتن‌های بی‌دلیل بسیار خوبه، چرا که مثل باران بی‌سوال هی میباره. با دلخوشی می شود سالها زندگی کرد. کمی سکوت کنید، چرا که خاموشی ها فریاد هاست. به راستی امید یک عبادت است و عشق بزرگترین آرامش جهان. فردا در راست و دوباره از راه می رسد، با خورشید هم خواهد رسید. زندگی مثل دریا ادامه دارد، فقط یه دلیل می خواهد، یک نیرو که زندگی را بچرخاند. دلیل امید است و نیرو عشق است. اون هم در یک کلام خلاصه می شود. عزیزم، همیشه دوستتون دارم. بغزمون اصرار میکنی، نرو اصرار میکنی، بخند اصرار میکنی، یه بار چشمای شب رو ببند اصرار میکنی، من ناز میکنم توی هوای تو پرواز میکنم، اصرار میکنی، من ناز میکنم توی هوای تو پرواز میکنم. آرزوم شب به سوز دنیا دلگی نشه، واسه لبخند من و تو لحظه ای دیر نشه، توی مرز بغض و بارو سر رو شونه هم بذار، پر میگیرم وقتی میگی دیگه تنهام نذار، دیگه تنهام نذار. اصرار میکنی نرو، اصرار میکنی بمون، لبخند میزنی به من گم میشه بغضمون، اصرار میکنی نرو، اصرار میکنی بخند، اصرار میکنی یه بار چشمای شمو ببند. نکنه برگی به لرز قلب تو سر بشه، یه روز این عشق من و تو آینه درد بشه، راز دل و پسیامو از نگاه من بخون، تو تموم لحظه هامون خوب و همراه بمون، خوب و همراه بمون. اصرار میکنی نرو، اصرار میکنی بمون، لبخند میزنی به من گم میشه بغضمون، اصرار میکنی نرو، اصرار میکنی بخند، اصرار میکنی یه بار چشمای شبو ببند، اصرار میکنی من ناز میکنم توی هوای تو پرواز میکنم، اصرار میکنی من ناز میکنم توی هوای تو پرواز میکنم. شبیه رویه هامی که دیگه دلتنگ نشو، زندگیم هنوز قشنگ سرد و بیرنگ نشو، نمیخوام که گم بمونم توی دنیای خودم، تو پناه آخرم باش اگه بیتاب شدم، اگه بیتاب شدم، اصرار میکنی نرو، اصرار میکنی بمون، لبخند میزنی به من گم میشه بغضمون، اصرار میکنی نرو، اصرار میکنی بخند، اصرار میکنی یه بار چشمای شب رو ببند، ملودی دریای بی پایان سعی میکنیم که به بی پایانی شادی و سلامتی برسیم. در هوای تابستونی بهتر میشود ورزش کرد. یکی از ورزش های تابستونی سفر کردن و به ساحل دریا رفتن، پیاده روی کردن در ساحل دریا، شنیدن به صدای پرندگان و امواج دریاست. غروب ساحل با صدای دریا بهترین آرامش به جسم و جان انسان است. وقتی آرامش داریم به همه چیز می توانیم برسیم. نسیم دریا، ساحل گرم، موج‌های سرگردان، اینا بخشی از یوگا هستند. اگر به ساحل کشورهای گرم نمیرین، به نزدیکترین دریا برین، پیاده روی کنید و صدای امواج و بوی ساحل رو احساس کنید. سعی کنید کمی در ساحل پیاده روی کنید. دیدن انسان‌ها که همه دنبال لذت بردن هستند، روی سنگ بنشینید و به لحظه‌های زیبا فکر کنید، به لحظه‌هایی که داشتید یا خواهید داشت. هرگز به لحظه‌هایی که رفت فکر نکنید که فردا دارد می‌آید. برای فکر کردن اول باید به جسم و جانمون توانایی و انرژی مثبت رو بیاموزیم. پس ورزش رو جدی بگیریم، هر نوع ورزشی که میتواند به جسم و جان ما شادی بدهد تا بتوانیم در کنار این شادی زندگی سالمتری داشته باشیم. پس به ورزش خودتون ادامه بدید. کشور که بارونیه، اون کشور که هوا گرمه، اینجا که ناآرامه، اونجا که آزادی نیست، شما دنبال کشور جدید میگردید، میخواید زندگی تازهی رو آغاز کنید، من یک کشور با جمعیت 3 نفری به شما معرفی میکنم. اگر دوست دارید همین امروز اقدام کنید. این کشور 3 نفری به تازگی میخواهد کشور شود و نامش جمهوری مولیسیا گذاشتند. شما نیازمند ویزا و گذرنامه هستید که توسط رئیس جمهور مولیسیا صادر میشه. او شخصا در گذرنامه ها رو مهر ورود میزند. این کشور کوچک با جمعیت 3 نفره 3 سگ کشوری رو تشکیل میده در نزدیکی شهر دایتون ایالت نوادا آمریکا. اسم رئیس جمهور این کشور کوچک هم کیومبوست. او لباس های دکتاتور نظامی رو میپوشه، لباس های پرزرق و برق، عینک دودی میزنه و رفتارهای جدی داره. این جمهوری کوچک با آمریکا مالیات میده، میگه که پرداخت مالیات کمک به کشورهای خارجی است. این جمهوری در 1977 تأسیس شده، 6 هکتار مساحت داره، پایتخت اونم اسپرا نام گرفته. در اون منزل رئیس جمهور باغچه حیات در جلو و درب پشت، در پشتم منزل مسکونی رئیس جمهور است. در این کشور جدید یک قایق کوچک و یک قطار کوچک وجود داره که به وسیله برق کار میکنه. فقط برای کودکان این کشور کوچک، شهروندان کشورهای کوچک دیگر این کشور کوچک را به رسمیت شناختن و این کشورهایی که آن را به رسمیت شناختن بدون دریافت ویزا میتونن سفر کنن، مثل کشورهای سان مارینو، موناکو و لختنشتاین ویزا لازم ندارند. این کشور پست دارد، تمبر پستی دارد، پرچم واحد، پول ملی، نیروی دریایی مستقل و ویکی‌پدیا نوشته که جمهوری موسولیا یک کشوری است که تاکنون تعدادی کشورهای کوچک اون رو به رسمیت شناختن، اما کشورهای بزرگ نه. مولیسیا از کلمه مورو که به زبان اسپانیایی به معنی تپه کوچک صخره‌ای گرفته شده. این جمهوری در 1977 به نام جمهوری ولتشاین، بعد به جمهوری دموکراتیک خلق و سپس 1999 به انحلال حزب کمونیست با تغییر عنوان به جمهوری تغییر پیدا کرده. این جمهوری به وسیله رئیس جمهوران کوینبو به عنوان خادم ملت اداره میشه. در این کشور مصرف برخی مواد غذایی از قبیل پیاز، گربه و ماهی و از برخی کالا از جمله سلاح گرم، لامپ نئون، هر نوع واردات از تگزاس ممنوع است. جز آهنگ کلی کلارسون، سرود ملی این کشور کوچک شامل کلماتی مثل موسیلیا، کشوری در بیابان به وسیله کومبو، پرچم و سرنگ در بالا آبی، وسط سفید و در آخر سبز. یه آرم داره با سه تا پر و یک اسب. در اول در ورودی با نشان دادن راهنما این کشور شما را به این کشور راهنمایی میکند. رئیس جمهور آقای کیومبو لباس نظامی، مدال‌ها، پرچم آبی سفید و سبز رو نشون میده. فعلا نیرو دریایی با اونیفرم نظامی یه قایق کوچک شروع شده، نیرو هوایی هم یه بالگرد کوچک، ویلای رئیس جمهور هم یک ساختمان کوچک داره، پول ملی هم داره، تلفن هم دارد. اگر وارد این کشور جدید بشید، مهر ورود رئیس جمهور خودشون میزنن. خیابان اصلی شهر به نام اسپرانرا اسپرا که پایتخت کشور نامگذاری شده، مغازه، خونه، بازار کوچک آماده است، اداره پست کوچک چوبی ساخته شده، یه سرزمین کوچک دنبال شهروند جدید میگرده. مایلید برید همین امروز برید توی فیسبوک این کشور رو بنویسید و اطلاعات لازم رو بگیرید. من نمیدونم اینا چرا دنبال ملت میگردن، چرا که در جهان ملت فعلا پر است و دنبال کشور میگردن. گویا ما ایرانیان این کشور رو دوست نداریم، دنبال کشورهای شلوغ هستیم. اما شما یه ترانه گوشونید تا من شما رو به یک جزیره زیبا، یک هوایی دیگر در میشیگان ببرم. لطفاً به بخش دومشم توجه کنید. به خواب من نیا، دیگه نصیحتم نکن، نگو فراموشت کنم، اینقدر اذیتم نکن. تو رفتی اما دل من با خاطرات تو خوشه، اگرچه این خاطره ها منو یه روزی میکشه. خیال من پر از تو، امشب باهات قدم زدم، دیوونه ها کجا میرن، من از همونجا اومدم. شبا بدون عکس تو محال خوابم ببره، تا صبح همش فکر میکنم سایه تو پشت دره. خیلی وقته که اینجوری دیوونه شدم، دل تو رو شکستم و دلم شکسته از خودم. من دیگه خیلی وقته که اینجوری دیوونه شدم، دل تو رو شکستم و دلم شکسته از خودم. همونجا اومدم شبا بدون عکس تو محال خوابم ببره، تا صبح همش فکر میکنم سایه تو پشت دره. من دیگه خیلی وقته که شدم، دل تو رو شکستم و دلم شکسته از خودم. من دیگه خیلی وقته که اینجوری دیوونه شدم، دل تو رو شکستم و دلم شکسته از خودم. بله، کشور مولیسیا رو نپسندیدیم. ما میخواییم یه جا بریم که همه چی آماده باشه، همه امکاناتو به ما بدن. ما برای شهروندی خواسته ها داریم، اگر خواسته نداشتیم که تو مملکت خودمون میموندیم. پس میریم کشور دیگه، یه کشور دیگر، یه جزیره است، یه جزیره میکیناک در تنگه میکیناک، جزیره رویایی و زیبا با خانه های سفید و بزرگ که در رویا فقط قابل تصور است. جزیره‌ای در میشیگان و جزیره‌ای که فقط سبک زندگی عصر ویکتوریا رو حفظ کرده، به هیچ گونه حمل و نقل موتوری اجازه عبور و مرور نمیده. اونجا تبدیل شده به یه جای گردشگری و جاذبه های توریستی. به جای وسایل موتوری از اسب در این جزیره استفاده میکنن. کالسکه های زیبا، اسب هایی که زیبایی که به روی این کالسکه ها بسته شدن. از قرن بیستم وسایل موتوری به اینجا ممنوع شده، اما کالسکه اسبی دوچرخه میتوان از اون استفاده کرد. جزیره میکیناک در تنگه میکیناک در جاییست که شبه جزیره شمالی و جنوبی را از هم جدا می کند. از نظر تجارت اهمیت خاصی داره. از جاذبه های اصلی رو می توان از گران هتلش، یک هتل لوکس با 385 اتاق، اشاره کرد. هتل سفید و زیبایی که از یک قصر هم بزرگتر است. اینجا در واقع یک فیلم رمانتیک علمی و تخیلی رو می شه دید. از 1980 کارکنان هتل لباس های عصر ویکتوریا رو می پوشند. در این جزیره اولین ساکنان بومی‌های آمریکایی بودند، اما حالا از سراسر اروپا به آنجا آمدند، مخصوصاً تاجران خز. گران هتل با رنگ سفید یک هنر معماری زیباست. فروشگاه‌های مدرن و لوکس، خانه‌های سفید و زیبا، خیابان‌هایی که از زیبایی و طبیعت و تمیزی سخن داره، دریای زیبا، اسکله‌های مدرن، کلیسا، ساختمان‌های سفید، هزاران زیبایی این جزیره دارد. اداره پست و با دو اسب حمل و نقل می‌کنند. اسب‌های زیبایی که در این جزیره وجود دارد، هم جزیره زیبایی است و در زمستان برف می‌بارد و مردم برف بازی می‌کنند. خونه‌هایی که از سطح آب کمی بالاتر است، اگرچه هاوایی نیست، اما طبیعتی زیبایی در آنجا وجود دارد. البته مانند ونیز در اینجا رانندگی نمی‌کنند، اما مانند ونیز چند کیلومتر پایین‌تر با اسب می‌روند و وسایل نقلیه ماشین و هواپیما می‌رسند. من خیلی کنجکاو شدم برم ببینم اونجا چه خبره. واقعا وقتی عکس ها رو دیدم ماتم برد. فکر کردم در رویا، در بهشتی که نام میبرن اینجاست. اما از همه مهمتر که هنوزم موزیک در خیابان با لباس های دوران ویکتوریا می نوازد و مردم را شاد می کند. البته این جزیره بسیار مدرن و زیباست. حتما به فیسبوک برید تا شاید عقیدتون عوض شد و بار سفر بستید و به دیدن آنجا رفتید. قشنگ و دور از دست رسید. وقتی میای بهار میاد، بوی گل انار میاد، عطری که با نسیم صبح از توی سبزه‌زار میاد. شراب صد سال تویی، سرخی حالال تویی، اگه قمار زندگی اونی که تک خال توی شراب صد سال توی سلخی آلال توی اگه قمار زندگی اونی که تک خال توی اونی که تک خال توی بزنی افت سکوتو بشنی مثل حریر اون صداد برگ گل ابریشمی ای آخرین سرود من نوای چنگ و عود من از تو قشنگ زندگی ای همه تار و پود من شراب صد سال توی سرخی حالال توی اگه قمار زندگی اونی که تک خال توی شراب صد سال توی سرخی حالال توی اگه قمار زندگی اونی که تک خال توی اونی که تک خال توی منو بالا لایی دوباره خوابم کن بله، دوشس آلبا ثروتمندترین زن اسپانیاست. حالا که من و شما اینجا نشستیم درباره دوشس آلبا صحبت میکنیم، ساحل اسپانیا از میلیون ها توریست اونجا هستن و دارن از هوای گرم و ساحل لذت میبرن. دوشس آلبا ثروتمندترین زن اسپانیاست و پیش از 40 لقب رو با خودش یدک میکشد، یعنی پیش از ملکه انگلستان لقب دارد. ایشان در کشور اسپانیا بسیار شناخته شده است، اما در دنیا به خاطر موهای فرفری عجیبش و استایل پر زرق و برق و شوهر بسیار جوانتر از خودش مشهور شده است. نام دوشس، نام کاملش ماریا در روزاریو و کاتانیا ویکتوریا سیلوا و فرانسیسکو، اسامی های دیگه هم داره که پشت سر هم ردیف شده. او علاوه بر این که ثروتمندترین تقریبا زن دنیا هم هست، بیشتر شخصیت او به خاطر همین القاب و عناوینی که بسیار دارد و رابطه خویشاوندی که با ویلسون چرچیل و پرنسس دایانا دارد. او در 1947 موقع ازدواج اولش چهره بسیار زیبایی داشت، اما امروز از اون زیبایی خبری نیست. او اکنون 87 سال دارد و با عنوان بزرگ خاندان آلبا دوشزی که صاحب املاکی از جمله قلعه ها، کاخ ها، خانه ها، زمین هایی در سراسر اسپانیا است. مشهورترین ملک و کاخ لریا در مادریده که او در آنجا به دنیا آمده. او 249 اثر نقاشی رنگ روغن از هنرمندان برجسته جهان دارد، از جمله ون دیک و گویا که بسیار هم معروف هستند. گویا نقاش دانمارکی است. کتاب انجیل آلبا به تاریخ 1430 برمیگردد. سومین شوهر او آلفانسو 24 سال داره، از او 24 سال از او کوچکتره. او از آلفانسو 4 پسر داره و هنوزم در کنار مردی زندگی میکنه که از او 24 سال کوچکتره. زندگی خوبی رو با او میگذرونه. آلبا در آمریکای لاتین یعنی سپیده. من در ایتالیا دیدم خانواده های ایرانی که اسم آلبا رو روی دختر خودشون گذاشتن و در کنارش نوشتن آلبا سپیده، یعنی دو اسم برای دخترشون انتخاب کردن. آلبا به زبان آمریکای لاتین یعنی سپیده. خبر از حالم نداره. تو دل بستم این رویا شیرینه از گل دیگه تو سینه دل آروم نمیشینه مثل گل ریشه کردی توی گلدون خیالم هنوز نیومده رفتی شدی فرض محالم مثل گل ریشه کردی توی گلدون خیالم هنوز نیومده رفتی شدی فرض محالم اینجا خیلی تنهام بدونت کوه دردام اینجا هر کی دل و دل داری داره اما خیبت خبر از حالم نداره هر اینجا خیلی تنهام بدونت کوه دردام اینجا هر کی دل و دل داری داره اما خیبت خبر از حالم نداره چی دلم وای با سلامی دوباره حضور شما همراهان گرامی، توجه شما را نخست در مورد خبرهایی در رابطه با ایران جلب می‌کنم. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای از حسن روحانی رئیس جمهور جدید اسلامی خواست که با آزاد کردن روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان زندانی به وعده‌های انتخاباتیش عمل کند. در بیانیه سازمان که روز سه‌شنبه گذشته منتشر شد، با اشاره به آنچه سرکوب جامعه مدنی ایران در دوران 8 ساله ریاست جمهوری احمدی نژاد خوانده شده، به حسن روحانی توصیه شده که در گام نخست برای حل بحران‌های کشور تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی به ویژه درباره گردش آزاد اطلاعات را به مرحله اجرا در بیاورد. گزارشگران بدون مرز با بیانیه اینکه وحده آزادی بیان و رسانه‌ها از اصلی ترین دلایل حمایت گسترده تحول خواهان ایران به ویژه زنان و جوانان از حسن روحانی بوده، خطاب به وی گفتند: امروز بر شماست که وفای به عهد کنید و وعده‌ها را تحقق بخشید. در رابطه با خانه مطبوعات هم در ایران در بیانیه‌ای ابراز امیدواری کرد که در دولت آینده گردش آزاد اطلاعات، تحمل نقد و استقبال از شفافیت بیش از گذشته مورد توجه قرار بگیره. بنابرای گزارش خبرگزاری فارس، در این بیانیه همچنین ابراز امیدواری شده که در دولت حسن روحانی شرایطی فراهم شود که وضعیت حرفه‌ای اهالی رسانه بهبود یابد و نقش مطبوعات و رسانه‌ها در نظارت بر امور و نمایندگی کردن افکار عمومی بیشتر شود. خبرگزاری‌ها در ایران گزارش دادند که 12 ملوان امارات متحده عربی و 1 ملوان هندی که سوار بر 2 قایق بودند در آب‌های خلیج فارس بازداشت شدند. بنا به گزارش شبکه خبر ایران و به نقل از فرمانده پایگاه دریایی ابو موسی، این افراد در حال ماهیگیری در آب‌های ایران بودند و توسط نیروهای ایرانی شناسایی و بازداشت شدند. فرمانده پایگاه دریایی ابو موسی افزوده است که 30 کیلوگرم ماهی نیز از این افراد کشف شده است. دادگاه عالی بریتانیا حکم داده که تحریم بانک ملت از سوی دولت بریتانیا باید لغو بشه. دولت بریتانیا به عنوان عضوی از اتحادیه اروپا و هماهنگ با آمریکا از سال 2009 میلادی بانک ملت را در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران تحریم کرده. بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، قاضی دادگاه عالی بریتانیا اقدام دولت بریتانیا را برای تحریم بانک ملت خودسرانه، غیر منطقی و بی تناسب توصیف کرده است. دادگاه عمومی اتحادیه اروپا هم در ژانویه گذشته حکم به لغو تحریم بانک ملت داده و گفته بود که دولت بریتانیا اسناد و شواهد قانع کننده ارائه نداده است که نشان دهد بانک ملت در نقل و انتقال پول برای برنامه هسته ایران دست داشته. آمریکا مدتی پیش در واکنش به حکم دادگاه‌های اروپا به دولت بریتانیا توصیه کرده که راهی برای ارائه اسناد محرمانه به دادگاه بدون نقض مقررات امنیتی این کشور پیدا کنه. یکی از سخنگویان بانک ملت به خبرگزاری رویترز گفته که این بانک در حال بررسی شکایت از دولت بریتانیا برای دریافت تا حدود 500 میلیون پوند غرامت دارد. مراسم تشییع پیکر جلیل شهناز، موسیقیدان معروف ایرانی، روز پنجشنبه با حضور مردم و پیشکسوتان موسیقی ایران در تهران برگزار شد. جلیل شهناز یکی از معروفترین اساتید موسیقی و از معروفترین نوازندگان تار و سه‌تار در قرن اخیر در ایران بوده است. او پس از یک دوره طولانی بیماری روز دوشنبه گذشته در سن 92 سالگی در تهران درگذشت. جلیل شهناز در قطعه هنرمندان به سرا به خاک سپرده شد. تیم ملی والیبال مردان ایران در مسابقه روز گذشته با نتیجه 3-2 از حریف تیمش از تیم حریفش صربستان شکست خورد. این بازی که نخستین میزبانی ایران در مسابقات لیگ جهانی بود با حضور بیش از 10,000 نفر در سالن آزادی تهران برگزار شد. خب دنباله خبرها رو به آگاهی شما بعد از گفتگوی تلفنی که همکنون روی خط تلفن ما آقای دکتر کیا از لندن هستن و قاعدتاً برنامه رو از گوشی‌های آیفون گوش نمی‌کنن وسط اخبار بود و خیلی خوشحالم که دکتر کیا تماس گرفتن. به شما سلام و صبح بخیر میگم در لندن. بخیر به شما و دوستان عزیزمون در اونجا. بعد میخواستم بپرسم شما در رابطه با تب سوزنی و مسائلی که عنوان کرده بودید افراد بیمار رو معالجه میکنید، گویا سفرهای مختلفی در اسکاندیناوی از جمله دانمارک پیشتر داشتید و همکنون رای شهر آهوس در دانمارک هستین، درست میگم؟ بله درست میفهمم. میخواستم راجب کارتون بیشتر توضیح بدید بعد سال بعدی رو مطرح کنم. باش، من ضمن سلام به دوستان خوبم در آهوس، من محسن کیا هستم، متخصص در طب سوزنی. با امسال هلوش 18 سال من در این رشته هستم و رشته و دوره مقدماتیمو تموم کردم و دوره متخصص تخصصیمو هم تموم کردم. بعد میدونید طب سوزنی طبیه که سریع اثر میذاره بدون اینکه قرصی یا داروی مصرف بکنین، برای دردهای آرتروز، کمردرد، دیسک، استرس، بیخوابی و بیماری های ناعلاج مثل ام اس، پارکینسون، آلزایمر، صدمات مغزی و انواع فلج ها که منجر میشه به طرف بیمار تکلمشو از دست بده، میگن speech slurring. اینها رو در دوره‌های تخصصی رو من طی کردم و خوشحال میشم بتونم عزیزانم که در حتی در روی ویلچر هستن و سالها رنج میبرن و نمیتونن راه برن یا نمیتونن صحبت کنن، میتونم از با استفاده از طب سوزنی در کمترین مدت بتونم اونها رو علاج معالجه کنم و بیماری رو نجات بدم. انگار شما در سفر آتی مهمان شهر ما آهوس هستین. بله بله، من سال 2-3 بار سفر میکنم، چون هم در استکهلم میرم هم در کوپنهاگ. و در کشور اسکاندیناوی برای دیدار بیمارانم و یا اینکه وقت میگیرم میام. این دفعه هم قرار افتاده که من هم کوپنهاگ بیام، دو سه روزی مهمانی که دوستامون باشیم و وقت گرفتن، و از اونجا هم احتمالا من عازم آهوز خواهم بود. اگر عزیزانی که صدای منو میشنوند یا همسایه‌شون مریض هستش یا دوستشون مریض هست، پیام منو به اونها برسونن و شماره تلفن دوست عزیز ما در آهوز که در اونجا هست، آقای خانلو، با ایشون تماس بگیرن، وقت بگیرن و نوع بیماریشون رو بگن. از اینکه میگم نوع بیماریشون رو بگن، مثلا من یه بیماری استرس داشتم، در این باید بدونم چند وقت استرس گرفته، چه داروهایی مصرف کرده که نسبت به درمانش اقدام کنم، یا اگر مثلا اگر خدای نکرده به پارکینسون یا ام اس مبتلا شده هستن، عکس آخرین عکس های از اماراشون رو به خودشون بیارن تا من نسبت به طول درمانشون بگم چقدر طول خواهد کشید. ولی خب اینطور که من به شما مژده بدم اینه که درمان های مثل ام اس یا فلج، نصف فلج، استروک یا پارالایز که میشن، نهایتا در 2 هفته 3 هفته طب سوزنی اثرش خواهد گذاشت و رو به بهبودی میره شخص، و این طور نیست که ماها طول بکشه، نمیدونم سالها طول بکشه، نه، طب سوزنی سریع اثرش رو میذاره. یه مورد هم آقای شکری من به شما بگم، خیلی به من تلفن میزنن یا در کنفرانس هم به من میگن که همسایه ما رفته طب سوزنی اثر نکرده، نمیدونم خواهر من رفته اثر نکرده. من به عزیزانم اینو دوباره من بگم، طب سوزنی هم مثل علم پزشکی است. شما اگر کلیتون عفونت بکنه پیش دکتر عمومی برین نتیجه میگیرین یا پیش متخصص کلیه برین. طب سوزنی هم همینطوره. طب سوزنی یه دوره کارآموزی مقدماتی داره و یه دوره تخصصی داره. شما باید تشخیص بدین یا متوجه باشین که اگر در بیمارستان ها یا در صرف این که شخصی مطب باز کرده طب سوزنی داره، این ممکنه فقط دوره مقدماتیشو تموم کرده یا یه دوره کارآموزی بلده، فقط این برای دردهای مثلا کمردرد و این چیزها، اینا دوره تخصصی رو طی نکرده. و شما طب سوزنی رو اشتباه نگیرین که فکر کنین چون یه نفر رفته تموم کرده، نه. من الان 18 سال توی رشته هستم، باید هم باید ادامه بدم برای دورهای پیشرفته تر مثل قدرت سرطانی و اینها، و اینه که طب کامل نیست. بنابراین ازتون خواهش میکنم بدن خودتون رو در اختیار کسانی که کارآموز هستن یا صرفی که یه مطب زدن، تابلو مطب دارن، نسپارید و مطمئن باشین این شخص متخصصه، مطمئن باشین از بیماریتون تا حول هوش اطلاعات داره، و اینی که حتما اینو مورد به دوستان دیگه‌تون هم بگیم که دچار سوء تفاهم نشن که کسی که طب سوزنی هست مثلا دیگه باید همه چی بلد باشه، و ممکنه این شخص حتی از چین هم آمده باشه و فقط دوره کارآموزی دیده باشه. اینا دکتر کیا، شما چه زمانی عازم آهوز هستین و اون آقایی که مطرح کردید که میزبان شما در شهر آهوز، آقای خانلو، شماره تلفنشون چی هست که اگر شنونده تماس گرفتن یا تمایل دارن که مراجعه بکنن با شما چگونه تماس بگیرن؟ باشه، خدمت شما. من جولای عازم آهوز هستم، چون کوپنهاگ چند روز کوپنهاگ هستم، بعد از کوپنهاگ عازم آهوز خواهم بود، ولی به شرط اون که دوستان یا عزیزانی که بیمار شدن یا هستن یا دوستانشون زنگ بزنن، وقت بگیرن و در اونجا با آقای خانلو مشخصاتشون رو بدن. شماره تلفن آقای خانلو هستش 071-76-86-41. تکرار کنم 071-76-86-41. حتی ممکنه مثلا در کوپنهاگ هم اگه دوستانی دارن یا در اطراف آهوز شهرهای دیگه، میتونن بهشون زنگ بزنن، وقت بگیرن. اصلا ناامید نشن، اصلا به این فکر نباشن که نه اثر نمی کنه، نه، هنوز که هنوز در اکادمی های کلینیک های نیویورک که من کنفرانس داشتم، طب سوزنی رو قبول کرده آمریکا، طب سوزنی رو اروپا قبول کرده، چون واقعا به این علم اعتقاد دارن و هنوز که هنوز نمیدونن که طب سوزنی تا کجا پیشرفت کرده. یعنی یک طبی بسیار پنهان و تکنیک های بسیار پنهانی داره برای درمان های ناعلاج، ولی چون میبینن که مردم از عوارض های قرص های داروهای شیمیایی و نمیدونم آمپورها و اینها خسته شدن و نتیجه نگرفتن، رو آوردن به طب سوزنی. طب سوزنی رو امتحان کردن و به قول ما پاس شده و قبولش کردن. فقط شما مطمئن باشید که طب سوزنی در اصل وقت اثرش رو خواهد گذاشت. من حتی در یک بیماری ام اس که اومده بود کلینیکم چند وقت پیش، ایشون بدنش خوب بود، حافظش رو از دست داده بود مقداری به خاطر استفاده از داروهای شیمیایی که یا آمپولهای بتافرون که زده بود و یه مقدار حافظش از دست بود. طب سریع اثرش کرده بود و رو بهبود رفت این بیمار و رفت تهران و تشکر کرد. و در ضمن من بگم که من عضو انجمن بیماران ام اس هستم در ایران، عضو انجمن بیماران آلزایمر در تهران هستم و از راه دور آنلاین به اینها کمک میکنم، چه نرمش هایی چه حرکاتی انجام بدن برای اینکه بتونن بدنشون از حالت ام اس که فعالیت نداره انجام بدن. و به زودی هم یک تلویزیون مناتو هم ما رو دعوت کرده که در تلویزیون مناتوی انگلیس بردارم یه مصاحبه داشته باشم. خیلی سپاسگزارم دکتر کیا که از لندن با ما تماس گرفتی. امیدوارم هموطنان گرامی صدای گرم شما رو شنیده باشن. من شماره تلفن آقای خانلو در آهوس رو یک بار دیگه تکرار میکنم، 71-66-86-41. و خیلی خوشحال شدم که با شما صحبت کردم دکتر کیا. موفق باشین. زنده باشه. روز عالی بخیر. خداحافظ. خیلی سپاسگزارم از دکتر کیا که از لندن با ما تماس گرفتن. یادآوری میکنم که طب سوزنی، خب تعریفش شما شنیدید و بنده هم با عنوان اطلاع رسانی حضور آقای دکتر کیا رو به شهر آهوس خدمتون اعلام کردم با توجه به اینکه خودشون مستقیما تماس گرفتن. به هر حال شما اگر دوست داشتید مشکلی در این زمینه، کمردرد و پادرد و سردرد و اینا دارید، میخواید به طب سوزنی مراجعه بکنید، دکتر کیا عظم شهر آهوسن که بارها سال پیش هم با ما تماس گرفتن ولی امروز خودشون موفق شدن مستقیم با رادیو صحبت بکنن. و شماره تلفن من اعلام میکنم، منم آقای خانلو رو نمیشناسم ولی شماره تلفنشون رو اعلام میکنم، 71-66-86-41. پردازم به ادامه خبرهای این ساعت رادیو البرز. داشتم میگفتم تیم ملی والیبال ایران در مسابقه روز گذشته با نتیجه 3-2 از تیم حریفش سربستان شکست خورد که این بازی نخستی بود که در تهران به میزبانی تیم والیبال ایران که در لیگ جهانی حضور پیدا کرد در با حضور بیش از 10,000 نفر در سالن آزادی تهران برگزار شد. البته ورود خانما ممنوع بود و گفته میشه به خاطر همین که خانما حضور نداشتن تیم والیبال ایران شکست خورد. البته این رقابت تنگاتنگ بین دو تیم در ست پنجم و نهایی با نتیجه 18-16 به نفع سربستان پایان یافت. دو تیم بار دیگه فردا یک شنبه در سالن 12,000 نفری آزادی مقابل یکدیگر قرار میگیرند. فدراسیون فوتبال ایران از فدراسیون کره جنوبی به دلیل رفتار تماشاگران کره‌ای و پرتاب شیشه به سمت بازیکنان ایرانی به فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا شکایت میکنه بنا به گزارش خبرگزاری فارس، پس از دیدار تیمای کره جنوبی و ایران، تماشاگران کره‌ای به سمت بازیکنان تیم ملی ایران بطری‌های شیشه و آب معدنی پرتاب کردند. در نامه فدراسیون فوتبال ایران همچنین مدارک مستندی ارائه شده و گفته شده است که رفتارهای ناپسندی نسبت به بازیکنان ایران انجام شده است. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران روز گذشته اعلام کرد که در پی پیروزی این تیم بر کره جنوبی قراردادش تا پایان جام جهانی 2014 برزیل با فدراسیون فوتبال ایران تمدید شده است. بنا به گزارش خبرگزاری مر کارلوس کیروش، از اینکه مردم ایران از راهیابی تیم ملی ایران به مسابقات جام جهانی برزیل خوشحال شدند، ابراز رضایت کرد. او با انتقاد از سکوت فدراسیون فوتبال کره جنوبی در مورد رفتار توهین‌های سرمربی این تیم گفت که فدراسیون فوتبال ایران خواستار عذرخواهی فدراسیون فوتبال کره جنوبی شد. مراسم استقبال از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران بعد از ظهر چهارشنبه در تهران برگزار شد. نزدیک به 15,000 نفر در این مراسم حضور داشتند و در آن بازیکنان، مربی ها، دستاندرکاران تیم ملی فوتبال ایران از سوی مسئولان فدراسیون فوتبال و محمدرضا رحیمی معاون رئیس جمهوری تقدیر شد. همونطور که گفته شد تیم ملی فوتبال ایران با نتیجه 1-0 تیم ملی فوتبال کره جنوبی را شکست داد و به عنوان تیم نخست گروه خودش راهی مسابقات جام جهانی برزیل شد که در سال 2014 میلادی برگزار خواهد شد. گل تیم ملی ایران و در دقیقه 59 توسط رضا قوچان نجات وارد دروازه تیم فوتبال کره جنوبی کرد. درگیر عاشقیه، توی قلب تو آخه کیه که به هم نمیگی ما دوتا دلمون یکیه؟ نزار دیگه سر به سر دل من، اگه در به در دل من، ولی جای تو دیگه تو دل غافل من. آره حبس تو رو داره دلم، دیوونت چاره نداره دلم، به تو دل و بسته تا کار دلم، عشق تو کار دلم. نفس نفسم تو رو داد میزنه، نفس تو یه سینه صداد میزنه، نگاه تو مثل جواب منه، تعبیر خواب منه. شنوندگان دعوت میکنم به برنامه خبری این هفته دانمارک توجه فرمایید. آمادگی ارتش دانمارک برای اعزام نیروی جدید به مالی. فیسبوک دنس پرسیس به نقل از تارنمای محلی: با توجه به آنکه اوضاع امنیتی در مالی بسیار پیچیده و نامسامان است، ارتش دانمارک برای آغاز مرحله اعزام شماری از نیروهای جدید حافظ صلح به این کشور در هفته آتی آماده میشود. احزاب و دولت دانمارک با اعزام شماری از نیروهای جدید به مالی موافقت کردند. کوپن یا بلیط‌های قدیمی قطار، مترو و اتوبوس در دانمارک یک سال دیگر ادامه دارد. کارت مسافرتی یا الکترونیکی که قرار بود به جای کوپن یا بلیط قدیمی را بعد از تابستان 2013 بگیرد، به 2014 منتقل شد. طبق قانونی که در شرکت اتوبوسرانی دانمارک تصویب شد، قرار است کوپن یا بلیط‌های قدیمی از اول ماه آینده فروش نرود، اما با مشکلات ایجاد شده در دستگاه بلیط الکترونیک، این کوپن یا بلیط قدیمی تا تابستان سال آینده ادامه دارد. دانمارک از کشور انگلستان زباله وارد می‌کند. فیسبوک دنس پرسیس به نقل از تارنمای محلی: در حالی که زباله از سالها پیش به یکی از مشکلات کشورهای صنعتی تبدیل شده، دانمارک به علت کمبود تولید زباله مجبور به وارد کردن آن از انگلستان شده است. دانمارک با استفاده از دستگاه بسیار پیشرفته سوزاندن زباله، چندین درصد برق مورد نیاز دستگاه گرمازای کشور و نیز ذخیره برق برای چندین هزار خانواده را تامین می‌کند. پیدا شدن سالمونلا در مینی ذرت تازه وارداتی از تایلند به دانمارک. باکتری سالمونلا که باعث یک مسمومیت کشنده غذایی می شود، در یک بازرسی در فروشگاه زنجیری دانمارک یافت شده است. اداره مواد غذایی دانمارک به تمام فروشندگان زنجیری اعلام کرد این محصول را از قفسه فروشگاه خود بردارند. این بسته مینی ذرت تازه وارداتی از تایلند در فروشگاه سوپر بست، سوپر اسپار، بیرکار، فوتکس، مترو، کیوی و اسپار فروش می رود. 375 کارمند اداره مالیات دانمارک اخراج خواهد شد. اداره مالیات دانمارک در گزارشی اعلام کرد بیش از 375 نفر از کارکنان خود را اخراج می‌کند. به گزارش همین روزنامه، اداره مالیات به منظور صرفه‌جویی 375 تن از کارمندان خود را اخراج خواهد کرد. افزایش مجدد بهای بنزین و گازوئیل در دانمارک. فیسبوک دنس پرسیس به نقل از تارنمای محلی بهای بنزین به یک رکورد رسیده بود، باز هم افزایش یافت. شرکت‌های بزرگ فروشنده بنزین در دانمار از امروز 13 اور بر بهای بنزین 95 یا ادکان خود افزودن. بهای گازوئیل یا دیزل نیز به اندازه بنزین افزایش یافت. از آغاز سال جاری این چندمین بار است که بهای بنزین و گازوئیل افزایش می‌یابد. گرد همایی مادران شیرده دانمارکی در برابر شهرداری کوپنهاگ آغوس آلورد. فیسبوک دنس پرسیس به نقل از تارنمای محلی، مادران شیرده دانمارکی بعد از اینکه کافه بارها و دیگر اماکن عمومی اعلام کردند زنانی که در ملح عام به فرزندان خود شیر می‌دهند از نشستن در آن مکان ممنوع هستند، در یک حرکت اعتراضی در روز دوشنبه مقابل شهرداری کوپنهاگ، آغوس آلبورگ و دیگر مکان‌های عمومی سراسر کشور ساعت 15 تا 16 جمع شده و به فرزندان خود شیر دادن. روزنامه دانمارکی تمام کشورهای اتحادیه اروپا هزینه رومینگ را حذف می‌کنند. فیسبوک دنس پرسیس به نقل از روزنامه دانمارکی، از ژوئیه 2014 همگی شهروندان 27 کشور اتحادیه اروپا چه در کشور خود و چه در دیگر کشورها هزینه یکسان را برای تماس تلفنی و اینترنت پرداخت خواهند کرد. پایان هزینه رومینگ بین این کشورها برای بیش از نیم میلیارد شهروند اروپا است. به گزارش تارنمای دانمارکی با رأی قانونگذاران اتحادیه اروپا این تغییر بزرگ به وقوع می‌پیوندد و هزینه تماس تلفنی و فرستادن اس‌ام‌اس و مهمتر هم دسترسی به اینترنت یکسان می‌شود. تلاش در جهت برپایی بازار مخابراتی یک پارچه در این اتحادیه به سود شهروندان و مصرف کنندگان خواهد بود. کودک دانمارکی از طبقه سوم ساختمان سقوط کرد اما زنده ماند. فیسبوک دنس پرسیس به نقل از تارنمای محلی، ماجرا از این قرار است. این کودک 1.5 ساله از پنجره خانهشان در طبقه سوم یک ساختمان در کوپنهاگ آویزان می شود اما لحظه بعد دستهایش از لبه پنجره رها شده و سقوط می کند. رهگذران با دیدن این صحنه به کمک وی شتافته و با خوش اقبالی تمام این کودک 1.5 ساله به طور معجزه آسای زنده و بدون آسیب جدی راهی بیمارستان کوپنهاگ شد. کدام شهر گرانترین ساندویج دنیا را دارد؟ دانمارک مقام پنجم جهان. یک برش از مرغ ژامبون، تخم مرغ و کاهو، همه اینها در لابلای برش های نان توست ساندویجی را تشکیل می‌دهند که قیمت آن در حدود 30 فرانک سوئیس است. شهر ژنو سوئیس یکی از گرانترین شهرهای جهان است. حتی از لحاظ قیمت ساندویچ در میان رتبه بندی شهرهای اصلی دنیا این شهر در رده اول فهرستی قرار دارد که گرانترین ساندویچ را عرضه می کند. همچنین پاریس پایتخت فرانسه در رده دوم این لیست قرار دارد و شهرهای اسلو نروژ، استکهلم سوئد و کوپنهاگ دانمارک در رده پنجم قرار دارند. همچنین شهرهایی که ارزان‌ترین شهر را ارائه می‌دهند دهلی نو در هند، مکسیکو سیتی در هستند. و آخرین خبر این هفته دانمارک، یک شنبه 23/6/2013 عید یحیای تمدین سنت هانس روز میانه تابستانی در دانمارک است. این جشن نماینگر روز میانی تابستان است و طبق رسوم کهن عروسک هایی که نشان جادوگران هستند روی شعله آتش سوزانده می شوند. روز میانی تابستان گرامی داشت روز تولد یحیی. یحیی در 24 ماه یونی نیست هست اما این جشن یک روز زودتر برگزار می شود به دلیل اینکه روز 24 یونی روز دوشنبه و روز کاری می باشد.

به چند خبر از دیگر کشورهای جهان توجه کنید. سران 8 کشور صنعتی در بیانیه نهایی نشست خودش در ایرلند شمالی خواستار همکاری کامل ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کشورهای 5 به علاوه 1 شد. کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل روز چهارشنبه به مناسبت روز جهانی پناهنده اعلام کرد که تعداد پناهجویان در سال گذشته میلادی به بیش از 45 میلیون نفر رسید که در 18 سال اخیر بی سابقه بوده است. بر اساس این گزارش شدت یافتن درگیری و خشونت در سال گذشته میلادی به خصوص در سوریه و مالی باعث شده که در هر 4 ثانیه 1 نفر از خانه خودش فرار بکنه. کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل میگوید 55% پناهجویان از 5 کشور افغانستان، عراق، سوریه، سودان و سومالی هستند. آلمان سفیر ترکیه را بر سر جنجال ایجاد شده در مورد تلاش‌های آن کشور برای پیوستن به اتحادیه اروپا احضار کرد. سخنگوی وزارت خارجه آلمان در این باره به خبرنگاران گفت که وزیر خارجه آلمان سفیر ترکیه را به دلیل اظهارات مقامات ترکیه در مورد آلمان احضار کرد. کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و همینطور کنفدراسیون اتحادیه‌های مترقی ترکیه با انتشار بیانیه مشترکی از آنچه سرکوب خشونتبار تظاهرکنندگان در میدان تقسیم استانبول در ترکیه نامیدن انتقاد کردند. این دو کنفدراسیون کارگری خواستار آزادی تمامی بازداشت شدگان، لغو اتهامات وارد شده به آنها و مجازات عاملان این برخورد شدند. در تظاهرات اعتراضای 3 هفته اخیر در ترکیه حدود 4 تن کشته و بیش از 7800 تن زخمی شدند. همچنین بیش از 1500 نفر بازداشت شدند. در این ارتباط اتحادیه‌های کارگری در کشورهای استرالیا، ایرلند نیز از سیاست دولت اسلامگرای رجب طیب اردوغان در قبال تظاهرکنندگان انتقاد کردند. همینطور فدراسیون بین‌المللی جامعه حقوق بشر از جامعه جهانی خواستند تا از فروش گلوله‌های حاوی گاز اشکاور به کشور ترکیه خودداری کنند. به نوشته روزنامه حریت، این سازمان بین‌المللی حقوق بشری میگوید در تظاهرات روزهای گذشته در ترکیه تعداد زیادی از ناحیه سر مورد هدف گلوله‌های گاز اشکاور و گلوله‌های پلاستیکی قرار گرفتند. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر این اقدام پلیس ترکیه را ناقص قوانین بین‌المللی دانسته است. همونطور که پیشتر گفتم اعتراضای خیابانی ترکیه روز گذشته جمعه نیز ادامه یافت. پلیس ترکیه پنجشنبه شب برای پراکندن معترضان ضد دولت در آنکارا از گاز اشکاور و ماشین‌های آپاش استفاده کرده است. صدها معترض تلاش کردند برای ابراز نارضایتی خود از رجب طیب اردوغان، نخست وزیر دیکتاتور ترکیه و حزب عدالت و توسعه به رهبری وی در خیابان‌های آنکارا راهپیمایی کنند. اما پلیس برای جلوگیری از این تظاهرات از گاز اشکاور و ماشین‌های آپاش استفاده کرده است. اعتراض‌های ضد دولتی 2 هفته پیش هنگامی آغاز شد که پلیس ضد شورش تجمع مسالمت آمیز فعالان محیط زیست در میدان تقسیم در شهر استانبول را سرکوب کرد. در ادامه اعتراض‌های ضد دولتی اوایل بامداد روز گذشته اعتراض کنندگان در پارک‌های شهر استانبول تجمع کردند. فعالان حقوق بشر می‌گویند در اعتراض‌های ضد دولتی در ترکیه تاکنون بیش از 5000 نفر مجروح و بیش از 3000 نفر بازداشت شدند. Thank you. توجه شما را به مجله بهداشت و سلامت این ساعت رادیو الوارز جلب کنم. بله، بارها براتون درباره انار خوندم، اما هر روز میبینم که متخصصین سلامت و بهداشت توجه بیشتری به اون نشون میدن و لقبهایی به اون میدن. انار در صدر میوه‌ها قرار دارد. مصرف نصف انار یا نصف آب انار یک قاچ هندونه رو در روز توصیه میکنند. انار جادو سبز، میوه بهشتی، 100 دانه یاقوت. پژوهشگران دریافتن مصرف انار میتواند بعد از کشف آسپرین مهمترین پدیده سلامتی درون بدن باشد. انار پی برده بودند. برای همین شب یلدا عید انار است تا میتوانید انار بخورید. اختصاص به اهمیت این میوه را پی میبریم. انار و هندوانه در سفره ایرانی نقش سلامتی و تندرستی دارد. به انار، این میوه بهشتی، جادوی سبز، 100 دانه یاقوت توجه کنید. انار خوشتامه که درمانگر بسیاری از بیماری ها میباشد. اگرچه بیماری ها این میوه خوشتام و خوشمزه و خوشرنگ سرشار از آنتی اکسیدان ها و مواد معدنی فراوان هستند. اما آب انار برای پیشگیری سرطان، سلامت قلب، تقویت قوای بدنی مفید است. خونساز است، خون را تصفیه می کند، رنگ صورت را شاداب می کند، شادی بخشد و صدا را باز می کند. بزرگترین خواصی که به اون دادن تصفیه خون، تقویت قلب و کلیه. انار میوه است از قدیم وجود داشته، حتی در بعضی از کتب‌های مقدس از انار نام برده شده. انار در زبان دیگری که از یونانی گرفته شده به معنی سیب با هسته زیاد است. درخت کوچکی ارتفاع 6 متر در مناطق نیمه گرمسیری می روید. این درخت کمی تیغ دارد، برگ‌های اون شفاف و ساده است، کروی شکل، و گل‌های انار هم قرمز رنگ یا همون گوجه‌ای ولی بیبوست. انار یک رنگ قرمز یا رنگ زرد دارد. اولین کشور انارخیز ایران است. در منطقه یزد، اصفهان، کرمانشاه، کرمان، زنجان، سمنان، تهران، گرگان، قزوین و مازندران و دیگر استانهای مرکزی تعلق دارد. بیشترین کشت انار در ایران این میوه سرشار از ویتامین های B1 و B2 است. از پوستش در صنعت داروسازی استفاده می شود. این میوه برای بیماری های قلبی و عروقی، سکته های مغزی، سرطان ها مؤثر است. انار در شستشوی معده و کلیه نقش دارد. به قولی برای افراد سیگاری، انار معده را دباغی می کند. برای عفونت داخلی، دفع حرارت بدن، رب انار در ضعف معده کمی اشتها آور است. تهوع و ضعف عمومی، تصفیه خون برای دختران جوان و رفع میگرن مؤثر است. دانه های انار که ناردان گفته می شود برای مالجه اسهال. آب انار شیرینم با شکر و نشاسته برای سرفه توصیه می شود. رب انار برای رفع خماری مؤثر است. تمام قسمت درخت انار مصرف دارویی دارد. گل، برگ، پوست درخت، پوست، ریشه و دانه انار. انار ادرارآور است. آب انار برای بیماری‌های ادراری مفید است. ترشح صفرا رو زیاد می‌کند. اگر چند قطره آب انار رو با کمی عسل قاطی کنیم، می‌تونیم در بینی بچکانیم و از پولیپ بینی جلوگیری کنیم. انار خونساز است، خون رو تصفیه می‌کند. برای سالمندان بهترین دارو برای تقویت کلیه است. آب انار خنک کننده است. رنگ صورت رو شاداب می‌کند، صدا را باز کرده، گرفتگی صدا را برطرف می‌کند. برای استفاده وزن انار بخورید. برای اضافه وزن انار بخورید. آب انار مقوی قلب و معده است. قسمت دیگر درخت انار در جوشانده ها استفاده می شود، جلوی خارش را می گیرد. آب انار برای زخم های دهان مصرف می شود. جوشانده پوست انار برای بواسیر استفاده می کنند. در فروشگاه های گیاهی هم موجود است. ضد کرم است و خاصیت ضد سرطانی دارد. انار می تواند به صورت دانه شده آب انار، رب انار، فشرده آب انار استفاده کرد. برای ژله انار، سالاد انار، سر و دسر انار مصرف شود. اما می توانم دانه انار رو در فریزر 6 ماه نگهداری کرد و اونو در پختن پرندگان وحشی و مرغ و ماهی و اردک و قاز استفاده نمود. آب انار را مانند نوشیدنی دیگر مصرف کرد. اگر میخواید آب انار سفتی به دست بیارید، میتونید اون را در هم زدن بیشتر تا از آب اون کاسته شوه و غلیظ بشه، یعنی اون رو حرارت بذارید تا آب اون از بین بره و غلیظ بشه. انار میوه‌ای است که ایران اولین کشور کشت در جهان رو داره. با این وجود میبینید که هیچ گونه این سرمایه عظیم استفاده نمیشه، اگرچه بیشتر کشور جهان کمتر اون رو میشناسن. از موقعی که خوردن میوه به سبک سنتی در ایران کم شده، متاسفانه بیماری ها هم از کم خوردن بعضی از این میوه ها در ایران فراوون شده. به جای آب انار، آب آناناس وارداتی وارد میکنن، پر از شکر است. با امید اینکه یه روز ما به سرمایه عظیمی که در کشورمون هست دلسوز آن باشیم. آب انار چربی های اطراف معده و شکم رو در افراد شاق کاهش میدهد. تشکیل سلول های چربی در اطراف شکم در افرادی که با آب انار رو مصرف کنند کاهش مییابد. نوشیدن روزانه آب انار میتواند در پایین آوردن فشار خون، کاهش میزان هورمون استرس، تنش ها و گرسنگی ها رو کم کند. آب انار چربی خون، فشار خون پایین می آورد و خطر بروز حملات قلبی، سکته مغزی، بیماری کلیوی را کاهش می دهد. در سرطان پوست سینه مؤثر است. آب انار رشد سرطان پروستات را نیز کاهش می دهد و جلوی گر گرفتگی را می گیرد. اثر آب انار از چای سبز و زیتون سیاه هم به مراتب بیشتر است. انار 20% بیشتر از سایر میوه ها خاصیت درمانی دارد. یه لیوان آب انار تازه بدون مخلوط کردن چیزی باعث جلوگیری از کلسترول بد می شود. سرخ و احتمال حملات قلبی و سکته مغزی را کاهش میدهد. رنگ انارهایی که سرخ است احتمال حملات قلبی و سکته مغزی را کاهش میدهد. آب انار به دلیل خاصیت خونسازی مزایای بسیاری داره، مخصوصا برای بیماری کلیوی یا دیالیزی. انارهای مختلفی به نام گلوباریک، باجستان، الک شیرین، زاغ، شهور، دانه قرمز، تبلرز، دانه سفید، گل میخوش، ملس، دانه قرمز و انار اصفهان و ساوه نام میبرند. علاوه بر اینکه ایران در جهان کشت اول را در جهان دارد، کشورهای هندوستان، ترکیه، اسپانیا، تونس، مراکش، افغانستان، چین، یونان، ژاپن، فرانسه، ارمنستان، قبرس، مصر و ایتالیا و در اسرائیل رایج است. تولید کنندگان بزرگ انار در جهان به ترتیب ایران، قزاقستان، اسپانیا و آمریکا می باشند. ایران با داشتن 60,000 هکتار سطح زیر کش، 700,000 تن تولید سالانه دارد و عنوان بزرگترین تولید کننده این محصول در جهان بوده و مقام اول را داراست. محصول انار را به صورت آب انار، رب انار و فشرده قابل استفاده قرار می دهد. ك کنار تو فقط آروم میشم، پر از دل شورم هر جای دیگه، تو تقدیر منی بی لحظه ای شک، چشاد اینو بهم هر لحظه میگه، تو میخندی پر از لبخند میشم، تموم زندگیم خوش رنگ میشه، صدای پای تو تو خونه هر روز واسه من بهترین آهنگ میشه، تو که باشی همه دنیا شبیه آرزو میشه، روزای سرد تنهایی تو که باشی تموم میشه، چقدر خوشبختی نزدیکه کنار من که راه میری، از این دنیا رها میشم تو که دستامو میگیری. تو که خوشحال باشی خوب خوبم، دیگه از زندگی چیزی نمیخوام، حالا که دست تو تو دستامه چه فرقی میکنه کجای دنیا، تو همه دنیا به چشمم پر از تصویرهای خوب و شاده، به شوق بودنت حالا خدا هم به من یک قلب عاشق هدیه داده، کنار تو فقط آروم میپردازم به مجله ورزشی ساعت رادیو البرز. قبل از اینکه به خبرهای ورزشی بپردازم، به آگاهی شما میرسونم که بنا به گزارش‌های رسیده به فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، زندانی سیاسی افشین اوسانلو بامداد جمعه 31 خرداد ماه در بیمارستان رجایی کرج جان خود را فدای راه آزادی مردم ایران نمود. بامداد روز گذشته زنده یاد افشین اوسانلو که گفته میشه دچار سکته قلبی شده بود، در بیمارستان رجایی کرج جان خود را فدای راه آزادی ایران نمود. او در حالی که در سالن 12 بند 4 زندان گوهردشت کرج در محیطی کاملا ایزوله شده که از داشتن ارتباط تلفنی و سایر حقوق اولیه انسانی محروم بود و دائم همانند سایر همبندانش تحت فشارهای روحی و غیر انسانی قرار داشت، با این وجود بنا به گفته همبندانش رویه‌ای شاد داشت و شوخ‌طبع بود و هیچگاه از داشتن ناراحتی قلبی شکایتی نداشت. افشین اوسانلو 42 ساله و از فعالین کارگری بود که چند سال پیش دستگیر و به سلولای انفرادی بند 209 شکنجهگاه وزارت اطلاعات منتقل گردید و پس از آن به زندان گوهردشت کرج تبعید گردید. زندانیان سیاسی و فعالین کارگری به دلیل فشارهای جسمی و روحی که بازجویان وزارت اطلاعات علیه آنها به کار می‌برند، دچار بیماری‌های مرموزی می‌شوند و به دلیل عدم درمان به موقع توسط وزارت اطلاعات تدریجاً به سوی مرگ سوق داده می‌شوند. هفته گذشته هفته‌ای میشه گفت که به طور تقریبی هفته شادی برای ایرانیان چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران بوده است. اونم پیروزی تیم ملی فوتبال ایران در کره جنوبی با تک گلی که رضا قوچان نژاد در دقیقه 59 به ثمر رسوند، تقریبا میشه گفت که ایران طرفداران فوتبال به خصوص مردم ایران شادترین روزها را بعد از این پیروزی داشتند، چرا که به عنوان تیم نخست گروه خودش ایران رایی جام جهانی شد همراه با تیم کره جنوبی که دوم شد در گروهش و ازبکستان هم گفته میشه با گاوبندی که با قطر کرده بود تونست تیم قطر رو 5-1 ببره. اگر 6-1 بود که به جای کره جنوبی همراه ایران میرفت به جام جهانی 2014 برزیل. تیم ایران و کره جنوبی از گروه 1 به رایه جام جهانی شدن، از گروه 2 استرالیا و ژاپن رایه کره جنوبی شدند که تیمای سوم گروه 1 و گروه 2 باید با هم بازی پلی آف رو انجام بدن رفت و برگشت. برنده پلی آف آسیا به دیدار تیم پنجم آمریکای جنوبی میشه که بازم پلی آف بعدی باید برندش رایه جام جهانی 2014 برزیل بشه. توی یوتیوب فیلم‌های شادی مردم ایران در بیشتر شهرهای ایران رو نشون میده که تا سه‌شنبه شب تا تقریبا میشه گفت بامداد روز چهارشنبه جشن شادی رو برگزار کردن. البته استقبال دولتی هم شد که تعداد تماشاچی کمتری به ورزشگاه آزادی اومدن، گفته میشه که 15,000 نفر اومدن، اونم به خاطر اینکه جلوگیری کردن از ورود خانوما به ورزشگاه آزادی. رابطه با صعود تیم فوتبال ایران به برزیل جام جهانی 2014 مطلبی است از پیک ایران که به آگاهی شما میرسونم. نوشته که صعود به جام جهانی 2014 برزیل در حال حاضر در سراسر ایران اسلامی که همیشه ماتم زده و سوگوار بود، مردم افسرده به بهانه صعود تیم ملی فوتبال به جام جهانی 2014 برزیل در حال نشان دادن شادی و شعفی خود بودند و هر از چنگایی هم سر دادن شعارهای سیاسی متداول روز، هرچند حکومت جشن و سرور مردم به این مناسبت را نیز رندانه به نفع خودش مصادره نموده و آن را حضوری نامعدود از نظر زمانی و مکانی در کف خیابان‌ها در ساعتی معین به محیط بسیار امنیتی ورزشگاه آزادی منتقل نموده است، ورزشگاهی که با سیستم مجهز دوربینای مداربسته حلقه فشرده نیروهای انتظامی در دور ورزشگاه و چه درون پیست دو میدانی داخل ورزشگاه و حضور ماموران کنترل محسوس و نامحسوس در بین تماشاگران امکان هر گونه انحراف از برنامه و شعاری یا شعارهای از پیش تنظیم شده و واکنش سیاسی تماشاگران را کنترل و شناسایی نماید. دختران و بانوان ایرانی مطابق فتوای مجتهدین حتی حق حضور در این گردهمایی که به شدت کنترل شده جشن و سرور را نیز ندارند. اما این واقعیت که تیم ملی فوتبال ایران در طول مسابقات دو مرحله‌ای انتخابی جام جهانی به هیچ وجه در حد یک تیم مقتدر و با برنامه ظاهر نشد، فعلا در هیاهوی شادمانی سود بیرنگ شده است. تجربه تماشای این مسابقات در پاره از موارد نشان داد که حتی تیمای لبنان و قطر هم در ارائه یک فوتبال و یک برنامه چند قدم از تیم ایرانی که به جام جهانی صعود کرده و در حال و در ظاهر صاحب پدیده‌های خوب و ارزنده فوتبال و یک سرمربی صاحب نام بین‌المللی نیز هست پیش هستند. در طول مدت برگزاری مسابقات صاحب نظران، پیشکسوتان و مفسرین نشریات و سایت‌های ورزشی از انتقاد نسبت به تیم ملی فوتبال منع شده و خود آنها نیز از ترس خوردن مهر اخلالگری در کار تیم ملی بر پیشانیشان رغبت و جسارتی در این مورد نداشتند و بیشتر اونا اظهار نظر خود را به پایان مسابقات انتخابی جام جهانی حواله داده بودند، زیرا همگی به خوبی می‌دانستند که در ایران نه تنها جای هر نوع مهری به جز مهر نماز بر پیشانی نمیتواند درهای پیشرفت را به روی انسان بگشاید، بلکه بالعکس جای پاره ای از مهرها بر پیشانی تنها دری را که میتواند به آسانی به روی دارندگانش بگشاید به احتمال قریب به یقین همانا در زندان اوین است و بس. در بازی با قطر در دوحه، همانند مسابقه با ازبکستان در تاشکند، تیم ملی ایران علی‌رغم بازی ضعیفی که به ویژه در مسابقه با ازبکستان ارائه کرد، با چاشنی شانس و موقعیت بادآورده‌ای که در بازی اول در اختیار خلدبری قرار گرفت و در مسابقه دوم نصیب قوچانی نجات گردید، به دو گل پیروزی بخش 6 امتیازی خود دست یافت. با این توضیح، اگر کمک داور بازی با ازبکستان گل کاملا در درست و دقیقه 74 ازبکستان را باطل اعلام نمی کرد و داور سنگاپوری بازی با قطر خطای محرز پنالتی شجاعی بر روی بازیکن قطری را نادیده نمی گرفت، نتیجه هر دو مسابقه دست کم می توانست مساوی 1-1 باشه و دور کردن کامل تیم ملی ایران از صعود به جام جهانی بود. از بازی‌های سردرگم قبلی تیم ملی ایران که بگذریم، در مسابقه با کره جنوبی در اولسان تیم ایران در نیمه اول بازی با تمام بازیکنان در نیمه خودی به دفاع می پرداختند، به طوری که در کمال شرمندگی باید گفت که دروازه‌بان کره‌ای هیچ توپی از بازیکنان ایرانی به طرفش شوت کرده باشند را لمس نکرد و از آن بدتر مهاجمین ایرانی حتی برای یک بار هم که شده شوتی هم اگر شده به سوی خارج از چارچوب دروازه کره جنوبی شلیک نکردند. اگر کسی نمی‌دانست که حریف تیم ایران چه کشوری است، این تصور براش پیش می‌آمد که این تیم ملی اسپانیا قهرمان اروپا جهان است که تیم ایران را در قفس نیمه زمین خودش حبس کرده. فشار بی امان تیم کره به روی دروازه‌بان ایران به حدی شدید بود که در بیشتر زمان مسابقه در نیمه اول میشد در نیمه زمین تیم کره دو گل کوچک بازی کرد بدون آنکه چندان مزاحمتی از طرف بازیکنان ایرانی باشه. وقتی توپ در اختیار رحمان احمدی دروازه‌بان تیم ایران قرار می گرفت، کره‌ای ها اکثر قریب اتفاق توپ‌های ارسالی اول را به سادگی نصیب خود کرده و با یا چند پاسکاری در زمین خودی به جلو کشاندن تنی چند از بازیکنان ایران برای ایجاد فضای مانور مجدداً دست جمعی به سوی دروازه‌بان ایران هجوم می‌بردن. به هر حال این دروازه‌بان ایران بود که بازی خوبی را از خودش ارائه داد. فیلمایی که در یوتیوب هست بعد از پایان بازی، فداکاری که دروازه‌بان ایران کرد، بازیکنان ذخیره تیم کره جنوبی دروازه‌بان ایران رو یه فصل کتک میزنن به خاطر اینکه خیلی خوب تونست از دروازه ایران حمایت کنه. اما اگر موفقیتی در آینده در جام جهانی 2014 برزیل بخواد نصیب تیم ملی فوتبال ایران باشه، باید تیم ملی فوتبال ایران اردوی تدارکاتی خوبی رو در پیش داشته باشه که بتونه پیروزیایی رو در جام جهانی 2014 برزیل داشته باشه. در هر صورت این تیم فوتبال ایران بود که با شکست کره جنوبی در خاک کره جنوبی تونست به عنوان تیم نخست گروه خودش رایه جام جهانی بشه و مردم ایران هم از این پیروزی در بیشتر شهرهای ایران شاد بودن. اما سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران کارلوس کیروش به تاریخ پیوست، به این معنا که سرمربی تیم ملی فوتبال ایران سومین باری است که خودش به جام جهانی میره با تیمی که مربیش است. کارلوس کیروش با رساندن تیم ملی ایران به جام جهانی 2014 برزیل در کنار مربیان صاحب نامی به حافظه تاریخ پیوست، چرا که کیروش نیز همچون دو مربی نامدار جهانی سه بار جواز صعود به جام جهانی را کسب کرده. کیروش در سال 2002 میلادی موفق شد که آفریقای جنوبی رو که سرمربی تیم فوتبال این کشور بود به جام جهانی ژاپن و کره برسونه. و در سال 2010 میلادی کارلوس کیروش که خودش پرتغالی هست سرمربی تیم ملی فوتبال پرتغال بود که این کشور را به جام جهانی آفریقای جنوبی رسوند و در سال 2014 هم که با تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی برزیل صعود کرد. بعد از پایان دیدار تیمای کره جنوبی و ایران، تماشاگران کره‌ای به سمت بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران بطری‌های شیشه و آب معدنی پرتاب کردند که این مسئله از نظر چشم ناظر بازی نیز دور نمانده است. از همین رو فدراسیون فوتبال ایران طی نامه‌ای که از طریق پست به فیفا ارسال شد، شکایت نامه خودش رو علیه فدراسیون فوتبال کره جنوبی ارائه کرده است. در این نامه مدارک مستندی از سوی فدراسیون فوتبال ایران ارائه شده که رفتارهای ناپسندی نسبت به بازیکنان ایران در کره جنوبی انجام شده است. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران میگوید که قراردادش که یک ماه دیگه تمام میشد تا پایان جام جهانی تمدید شد. بنا به گزارش ایسنا، کارلوس کیروش درباره تمدید قراردادش با فدراسیون فوتبال ایران بیان کرد که قرارداد طوری ثبت و امضا شده که در هر مرحله‌ای به خاطر منافع فدراسیون فوتبال تجدید میشه و به این صورت که بعد از بالا رفتن تیم ملی در هر مرحله قراردادم تمدید خواهد شد. بنابراین قراردادم تا آخر جام جهانی تمدید شد. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران که در برنامه ورزش و مردم صحبت می کرد ادامه داد: البته قرارداد در فوتبال هیچ اهمیتی نداره و مردمی که پشت این قرارداد هستن مهمترن. عشق و علاقه‌ای که مردم ایران به فوتبال نشان میدن مشابه علاقه مردم پرتغال است. مردم کشورم فوتبال را ورزش شماره 1، 2 و 3 میدانن و مردم ایران هم همینطورن. این خوشحالی که در نزد مردم ایران به وجود آمده از هر هدیه‌ای برایم بزرگتر است. مهمان نوازی را رعایت نکردن در ایران به ما خیلی بد گذشت. صحبت های مربی و بازیکنان کره و طرفداران فوتبال ایران و سرمربی پرتغالیش را به جوش آورده بود. کره ها همونطور که قول داده بودند بازی را تهاجمی آغاز کردند، اما توپ های بلند آنها یا توسط دفاع ایران دور میشد یا در برگشت راهی به چارچوب دروازه ایران نداشت. تیم ملی بعد از تحمل بدون اشتباه حملات میزبان سر ساعت بعد از شروع مسابقه ضربه کاری را وارد کرد. ستاره این روزهای فوتبال ایران رضا قوچان‌نژاد که در دو بازی قبلی هم گل زده بود با یک بغل پای فنی حریف را غافلگیر کرد. ورزشگاه اولسان در سکوت فرو رفت و ایران حالا برزیل را در افق می دید. در نیم ساعت پایانی ایرانی ها جانانه از اندوختهشان دفاع کردند، از جمله واکنش های پیاپی و فوق‌العاده رحمان احمدی دروازه‌بانی که چهارمین بازی ملی خودش را انجام می داد. در دقایق پایانی بی‌دقتی مهاجمان کره جنوبی و بخت و اقبال با ایران یار بودند تا دروازه‌اش بسته بماند. از تاشکند خبر رسید که ازبکستان 5-1 قطر را شکست داده. هرچند این بار ایرانی‌ها به اما اگر واگذار نکردند تا بار دیگر به جام جهانی برسند، این بار با اقتدار و به عنوان تیم اول گروه. بعد از سوت پایان خبری از دست دادن بین دو کادر فنی نبود و خشم انباشته شده نیمکت ایران اینگونه سر مربی حریف خالی شد. ایران برای اولین بار در یک بازی رسمی کره جنوبی را در خاک خودش شکست داد و حالا در سرزمین رویاها به روزهای خوش جام جهانی فکر می‌کند. گزارشی بود از بی بی سی فارسی در رابطه با برنده شدن تیم ملی فوتبال ایران در کره جنوبی و راهی شدن به جام جهانی 2014 برزیل. رسم مهمان نوازی را رعایت نکردند. در ایران به ما خیلی بد گذشت. صحبت‌های مربی و بازیکنان کره خون طرفداران فوتبال ایران و سرمربی پرتغالیش را به جوش آورده بود. کره‌ای‌ها همونطور که قول داده بودند بازی را تهاجمی آغاز کردند، اما توپ‌های بلند آنها یا توسط دفاع ایران دور می‌شد یا در برگشت راهی به چارچوب دروازه ایران نداشت. تیم ملی بعد از تحمل بدون اشتباه حملات میزبان سر ساعت بعد از شروع مسابقه ضربه کاری را وارد کرد. ستاره این روزهای فوتبال ایران رضا قوچان‌نژاد که در دو بازی قبلی هم گل زده بود با یک بغل پای فنی حریف را غافلگیر کرد. ورزشگاه اولسان در سکوت فرو رفت و ایران حالا برزیل را در افق می دید. در نیم ساعت پایانی ایرانی ها جانانه از اندوختهشان دفاع کردند، از جمله واکنش های پیاپی و فوق‌العاده رحمان احمدی دروازه‌بانی که چهارمین بازی ملی خودش را انجام می داد. در دقایق پایانی بی‌دقتی مهاجمان کره جنوبی و بخت و اقبال با ایران یار بودند تا دروازه‌اش بسته بماند. از تاشکند خبر رسید که ازبکستان 5-1 قطر را شکست داده. هرچند این بار ایرانی‌ها به اما اگر واگذار نکردند تا بار دیگر به جام جهانی برسند، این بار با اقتدار و به عنوان تیم اول گروه. بله عزیزان، سه تا دونه خبر براتون میخونم. همسر بلادن گفته که به دروغ گفتن که جسد او را به دریا انداختن. او گفته که وقتی آمریکایی‌ها وارد اتاق شدن، بلادن کشته شده بود. افسران جسد او را به بالگرد بردن و به سمت مقر خود به پرواز درآوردن. اما چند لحظه کوتاه بالگرد منفجر شد و از اون بقایی نموند. اینها رو در روزنامه اکاز سنتر چاپ عربستان سعودی گفته شده. درباره عملیات نوشته که وقتی سربازان وارد منزل بن لادن شدن، با افراد خانه درگیر شدن. تعدادی از نیروهای ارتش پاکستان، ارتش آمریکا، نیروهای تفنگدار دریایی آمریکا همزمان خونه رو محاصره کردند. همسر بن لادن گفته که بلافاصله از پنجره او با اسلحه شلیک کرد، اما گلوله به سرش از روبرو خورد و در دم جان سپرد. این روزنامه نوشته که اوباما این عملیات رو مستقیم میدید و میخواست که بن لادن زنده دستگیر شود تا به همه دنیا ثابت شود که این پیروز شدند. آمریکا به دلیل اینکه هیچ کشوری حاضر به قبول باقی مانده اینها نبود، بهتر دید که او رو به دریا بیاندازه. خبر دیگه ایم که براتون دارم اینه که خالد ابن سلطان آل سعود در پی آگاهی دستگاه اطلاعات امنیت نیروی زمینی از رفت آمدهای غیر عادی ده تن از افسران نزدیک به وزیر سابق دفاع صورت گرفته است. پادشاه عربستان که برای دوران نقاهت به مغرب رفته بود به خاطر بحران داخلی کشورش بازگشت. او دو هفته پیش به مغرب رفته بود اما در پی تحولات داخلی کشورش بازگشت. منابع رسانه‌ای از احتمال کودتای نظامی در این کشور و ارتباط آنها سخنها میگویند. در همین راستا یک منبع آگاه فاش کرد که حبس خانگی خالد ابن آل سعود و رفت آمدهای غیر عادی افسران نزدیک وزیر دفاع صورت گرفته و مشکلاتی است که بعد از 2006 در عربستان وجود دارد. وزیر دفاع بعد از عزل با آمریکا رفت، اما افسران ارشد با او همراه هستند. یه مادر چینی هم از فرزند خودشو در قفس نگهداری میکنه. این مادر پسر خودشو 11 ساله که در قفس با زنجیر بسته و از اون نگهداری میکنه. این جوان روانیست و مادرش حالا 74 ساله است. این مادر میگه او 11 ساله قبل با بیماری روانیش نوجوانی رو به قتل رساند. مجبور شدم براش قفس بسازم. او با من کاری ندارد اما به دیگران حمله میکند. به هر کسی مراجعه کردم که یک اتاق که قفسی برای او بسازد قبول نکردن. میترسیدن اگر این کار را بکند او بعد از آزادی آنها را بکشد. مادرش میگوید خودم قفس را ساختم. این مادر در حالی که به شدت گریه میکرد گفت او بیمار روانی است و یه نوجوان را کشته، ولی او هنوز پسر من است. فکر کنید از اینکه او را در قفس نگهداری میکنم قلبم میشکند، اما میترسم. از این میترسم که به دیگران هم آسیب برساند. نمیشه با تو سر کنم، نمیشه از تو بگذرم. بیا به داد من برس، من از تو مبتلا ترم. بگو کجا رها شدیم، بگو کجای رفتنیم. من از تو در گریز و تو چرا همیشه با منی؟ کسی به جز تو یار من نیست، تو گشتن از تو کار من نیست. به جز خیال تو هنوزم، ببین کسی کنار من نیست. کسی به جز تو یار من نیست، گذشتن از تو کار من نیست. به جز خیال تو هنوزم، ببین کسی کنار من نیست.

وبسایت ایران گلوبال مورد حمله ارتش سایبری قرار گرفته بود که از رده خارج شد. فعلا شما میتونید آخرین دادهای خبری رو از وبسایت ایران گلوبال داد نت گوش کنید تا ایران گلوبال داد اینفو مورد بازسازی دوباره قرار بگیره تا کاربران از اون استفاده بکنن. طبق قولی که داده بودیم یه گزارش درباره کودکان 3 سال به بالا در کشور عربی که از کشورهای دیگه میارن برای مسابقه اسب سواری، این گزارش متاسفانه کامپیوتر مشکل داره نمیتونیم پخش کنیم، اما حالا تا کامپیوتر درست شه بنده یه مطلبی رو که دارم براتون میخونم. زنانی که افتخار آفرین در دنیا هستن مجبور به ترک ایران شدن. این رو شما نه همه، حتی مادر باقر هم میدونه که این زنان احساس کردن که بیشتر نمیتوانند در ایران پیشرفت داشته باشند. در زیست شناسی پردیس ثابتی متولد 1954 در تهران، اکنون برجسته ترین ایرانی اهل فلوریدا و ساکن ماساچوست در ایالات متحده آمریکاست. او استاد دانشگاه است. پردیس ثابتی با معدل 100 در رشته پزشکی فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد است. وی عنوان سرشناس‌ترین محقق آمریکا در زمینه بررسی ژنوم مالاریا را از بنیاد بیل و ملیندا بالغ بر 2 میلیون دلار بودجه تحقیقاتی دریافت کرده. شبکه خبری سیافان در 2007 او را به عنوان یکی از 8 نوابغ که دنیا را عوض خواهند کرد نام برده است. تحقیقات او در نشریات معتبر علمی تحقیقاتی جهان منتشر می شود. دکتر ثابتی تاکنون بالغ بر 20 اثر علمی تحقیقاتی را به رشته تألیف در آورده. ایشان همچنین عضو هیئت ناظرین محقق در گرد همایی سال 2008 مجمع جهانی اقتصاد بودند. دومی خانومم خانم انوشه انصاری هستند که در مشهد ایران متولد شدند. اندیشه همیشه عاشق فضا و فضانوردی و در پی راه یافتن به فضا بوده. او در سال 1363 خورشیدی 1984 به اتفاق خانواده به آمریکا مهاجرت کرده. وی اولین فضانورد ایرانی اصل دنیاست و اولین زن کیهانگرد و چهارمین نفری است که هزینه سفر فضایی خود را پرداخت کرده است. خانم انوشه دوست داره که از عنوان فضانورد همراه آ به او گردشگر فضایی آ گفته شود. خانم دیگر خانم رکسانا مصلحی هستن. ایشون متخصص ژنتیک و عکس و تحقیقات و اکثر تحقیقات خودشون پژوهشون در رابطه با سرطان و راه‌های درمان آن میباشند. او در ایران متولد شده، در کانادا رشد کرده، اکنون استادیار بخش ژنتیک دانشگاه نیویورک است. او در دانشگاه کلمبیا تحصیلات خود رو سپری کرده، جوایزی همچون در زمینه تدریس و شیوه خوب علم آموزی و جوایز بسیاری دیگری دریافت کرده است. مریم میرزاخانی استادیار جوان دانشگاه پرینستون یکی از 10 مغز برتر آمریکای شمالی معرفی شده، به او لقب صد شکن دادند. مریم میرزاخانی در سال 73 و 74 در سوم و چهارم دبیرستان در مدرسه فرزانگان تهران موفق به کسب مدال طلای المپیاد جهانی ریاضی شد و سال 1994 در المپیاد جهانی ریاضی در هنگ کنگ از 41 امتیاز 42 امتیاز از 42 امتیاز 41 امتیاز رو به دست آورد و مدال طلای جهان رو گرفت. او در 1995 در المپیاد جهانی ریاضی کانادا با 42 امتیاز 42 رتبه جهان رو به دست آورد. میرزا خانی از جمله بازماندگان سانه غمبار سقوط اتوبوس حامل نخبگان ریاضی دانشگاه صنعتی شریف به دره در اسفند ماه 1376 است. خانم دیگرم خانم آذر نفیسی است. ایشون برادرزاده ادیب مشهور سعید نفیسی هستند. او نویسنده است توانا، استاد ادبیات دانشگاه آمریکا است. او متولد تهران و از 13 سالگی به انگلستان رفته، 18 ساله بوده به ایران برگشته و در دانشگاه آزاد ایران و دانشگاه علامه طباطبایی ادبیات رو تدریس کرده. در سال 1376 به خاطر بدحجابی در دانشگاه دست از تحصیل کشید و به آمریکا مهاجرت کرد. او 2 سالی در خونه بود با چند تن از دوستانش کتابخانه لولیتا رو در تهران که باعث شهرت هم شده بود آغاز کرد و میگوید که این 2 سالی که در خانه بودم بهترین سالهای زندگی من است. کریستین امانپور فرزند محمد امانپور مدیر هواپیمایی ایرانی و همسر انگلیسیش پاتریشیا. کریستین تا 11 سالگی در ایران، پس از اون دوران دبیرستان رو در بریتانیا، سپس به دانشگاه آمریکا رفت. در رشته روزنامه‌نگاری تحصیل کرد. 1983 به پایان رسوند. او مجری برنامه این هفته شبکه IBC است. او یکی از خبرنگاران نامدار ایالات متحده آمریکا است. گزارش‌های او در سال 1994 2 جایزه دریافت کرده. او مصاحبه بسیاری انجام داده با ژاک شیراک، صدام قبل از جنگ ایران و عراق، محمود عباس، ملک عبدالله، پرویز مشرف، یاسر عرفات، محمد خاتمی و بسیاری دیگر از شخصیت‌های دنیا. او به زبان انگلیسی، فرانسوی و فارسی مسلط است. زنان موفق دیگه هم داریم: گلنوش خالقی، فارغ التحصیل مدرسه ملی موسیقی تهران و دختر استاد خالقی است. کنسرت بسیاری در جهان اجرا می‌کند که موفقیت و چشمگیری دارد. او ساکن واشنگتن همراه همسر آمریکایی و 2 فرزندش به نام‌های دیوید و جولیان زندگی آرامی را می‌گذراند. زهره جویا در مشهد متولد شده. پدرش افغانی اهل هرات و مادرش ایرانی است. او موسیقی را در ایران به پایان رساند، بعد به آمستردام، بعد به وین و اتریش در رشته اپرا لیسانس گرفت. جویا کنسرت هایی در جهان در عرصه موسیقی ایرانی و افغانی هنرنمایی می کند. او در خارج برای حقوق زنان در افغانستان فعالیت می کند. کنسرت هایی برای خیریه و نیکوکاری انجام می دهد. و زنان دیگر: لیلی افشارکیا، موزیکسیان واشنگتن پست او را اسنسنت ترین و بی‌نقص‌ترین زن معرفی کرده است. او جوایز بسیار میبرد. او دارای 5 قطعه باله فارسی هم هست. مونا امیری دختر شایسته کانادا در سال 2007، نازنین افشین جم دختر شایسته 2003، شرمین شاریو دختر شایسته آلمان 2004 و 2005، حماسه کوهستانی دختر شایسته انگلستان 2005. در تنیس هم ارغوان رضایی بازیکن ایرانی فرانسوی در سطح برتر تنیس، کلودیا شقایق مدل مشهور جهانی، کاترین پول از مادر ایرانی به نام مینا و پدر آمریکایی، درسش رو نیمه کاره گذاشت، به ژاپن رفت، در آنجا مدل شد و دوباره به لس آنجلس برگشت و هنرپیشه شد و اثر از سریال‌ها در آورد. او با یک هنرپیشه ازدواج کرده اما بچه ندارد. او ورزشکار قابلی است. این زنان می توانستند قابلیت‌های خود را در مملکت ایران به نمایش بگذارند. برایشون موفقیت‌های بیشتری آرزومندم.

از خود بی خبرم، تو راحت جانی، می به جام تو، غم به کام من، به ساغری بنشان شررم، بیا بیا بنشین ببرم به عهد پیمانی. می سوزد همه پیکر من، بنشان با لبت اخگر من، بشکن ساغر می به سر من. تو نشنوی فریاد مرا، تو برکنی بنیاد مرا به جور و بیدادی، تو جام جانم را شکنی، اگر نظر بر ما فکنی به جای فریادی. سیما بنما کرمی با ما، یک جور به شراب بیمارا، مست از می نابم کن، از باد خرابم کن، پر کن قدح مینارا. تو راحت جانی،